find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Połączone siły dwóch wielkich kompozytorów, dwóch wielkich artystów, dwóch wielkich producentów, czyli Becka i Paula McCartneya na płycie tego drugiego, Find My Way, 14,5 minuty po godzinie 4, coś mi świta, wydanie środowe. To co, drodzy słuchacze, łączymy się za pośrednictwem słowa pisanego, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, ciekawy jestem, kto dziś budzi się z trójką. Good. Coś mi świta, to pasmo codzienne na antenie Trójki od poniedziałku do piątku, od czwartej do szóstej. Staramy się budzić Państwa i wprawić w dobry nastrój podczas nadchodzącego dnia. 20 minut po godzinie czwartej. Informacja dla rowerzystów. Dziś przecudowna noc i przecudowny poranek, jeżeli chodzi o temperaturę. Polecamy oczywiście jazdę na rowerze. No to wielcy wystąpili: Peter Gabriel, Paul McCartney, wcześniej David Byrne, Talking Heads. Teraz proponuję, abyśmy wzięli troszeczkę ostrzejsze gitary na ramię. Best. Have you ever had a dream? Or is life just a trip? A trip without shame? Można sobie zadać pytanie, co się stało z zespołem Guano Apes. Okazuje się, że zespół Guano Apes w trasie koncertowej, mało tego, przyjedzie do naszego kraju i będzie to listopad w warszawskiej progresji. Proszę bardzo, open your eyes. 23,5 minuty po godzinie 4 przychodzimy na podwórko polskie, no i bierzemy cały czas na ramię elektryczne gitary. Myślę, że formacja Lux Torpeda potrafi sprawić, że ten poranek będzie bardziej energetyczny, no i budzimy się lepiej niż kawa. Po czwartej, coś mi świta, wydanie środowe. No okazuje się, że mogę być za parę chwil strasznie obrażony i smutny. Będę taki prezenter smutny miś, bowiem już kilkanaście minut minęło, odkąd podałem namiar. Tymczasem w skrzynce pusto. Więc powtarzam, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zna przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Wyście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. He he. La la la, zaśpiewał w

Znowu Beck i znowu gościnnie, tym razem z duetem The Chemical Brothers, Skipping Like a Stone. 24 minuty do godziny 5, tak jak Państwo słyszą, podróżujemy sobie dzisiaj po różnych galaktykach muzycznych, zresztą często to robimy w porannym wydaniu Coś mi świta. Państwo też podróżują, pan Jacek pisze, cysterny w trasie, stop, obudziłem się pod Szczecinem, stop, roweru dalej nie mam, stop. Dziękuję serdecznie za wiadomości. Aha, jeszcze mamy z Lublina pozdrowienia od pana Roberta. W Lublinie ciepło, 20 stopni, zapowiada się fajny dzień, pisze pan Robert na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Żona zajęła łazienkę i mam problem, potrwa to jeszcze jedną godzinę, idę negocjować. No to powodzenia, panie Robercie. Może to nieładnie z mojej strony z tymi szantażami emocjonalnymi na antenie radiowej, no ale jak tylko powiedziałem, że będę obrażonym, smutnym misiem prezenterem, no to już się Państwo rozpisali. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Krzysztof melduje swoją pełną gotowość, jest na stanowisku przy radiu i gotowy do drogi. Pan Rafał pozdrawia z Łodzi i my Łódź też pozdrawiamy. Teraz 20 minut do 5 i zapraszam na koncert. Ściany wokół siebie. którego szukam. Na miłego Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. to utwór, no i piękna ta wersja, kiedy na koncercie MTV Unplugged dołączył Stanisław Sojka do Kasi Kowalskiej. Bez prądu, jak zawsze wielki urok tych koncertów. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Łukasz pisze, a po co ten namiar, bo dopiero wstałem? No, panie Łukaszu, no po to, abyśmy byli w kontakcie do godziny 6, aby państwo pisali do radia, jeżeli państwo czują taką potrzebę, a ja, żebym te maile czasem wyrywkowo czytał na antenie i oczywiście na każdy z nich państwu odpisywał. Od razu powiem, że dzisiaj koncertu życzeń nie będzie. Wybrałem dla państwa tyle piosenek, że nawet żadnej półminutowej już nie zdążę, jak to się mówi, wcisnąć. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję.

A to Daft Punk, drodzy słuchacze, z takiej dodanej do płyty Random Access Memories małej innej płytki po wielu, wielu latach. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, że wracają do programu Trzeciego Polskiego Radia. Och, takie maile to cieszą.